کور د میړنو د تو بغیر غر به خمار بوي دا وطن زموږ د خپل خاور خپل اختیار بوي کور د میړنو د کور د میړنو د تو بغیر غر به خمار بوي دا وطن زموږ د خپل خاور خپل اختیار بوي کور د میړنو د دلتا دا پردو ککری گام پا گام کی خیخی دی دا خرٹن کورونا دا عظمت شجاعت نخی دی چوک شی زمون کورتا چوک شی زمون کورتا را روان دی خور و زار بمی دا وطن زمون دا خبال خور خبال اختیار بمی کور دا میڑنو تا کور د میړنو د تو بغیر غر به خمار بوي دا وطن زموږ د خپل خاور خپل اختیار بوي کور د میړنو د دلتا با قانون د شریعت وی عدالت بوي تل د هر ظالم خلاف جګړه بوي نفرت بوي هر متجاوی کور د میړنو د تو بغیر غر به خمار بوي دا وطن زموږ د خپل خاور خپل اختیار بوي کور د میړنو تا دلتا با د ظلم خلاف غږوي او پاڅون بوي دلتا ملاتړ به د مظلوم وي دا تړون بوي سر د غدارانو سر د غدارانو د نجیب منتابدار بوي دا وطن زموږ د خپل خاور خپل اختیار بوي کور د میړنو تا کور د میړنو د تو بغیر غر به خمار بوي دا وطن زموږ د خپل خاور خپل اختیار بوي کور د میړنو تا بیا د وطن غرونه قهر دلی انقلاب غواړي اوس رانه غر بیا خلاص دی نشي حساب غواړي دلتا باد هر دلتا باد هر ظلم حساب را کوي شمیر بوي دا وطن زموږ د خپل خاور خپل اختیار بوي کور د میړنو د کور د میړنو د تو بغیر غر به خمار بوي دا وطن زموږ د خپل خاور خپل اختیار بوي کور د میړنو د دلتا با اختیار د پردو نوی خپلواکی بوي جوړ با پزار د آزاد وی ورور ولی بوي ګور محمدی ګور محمدی هغه شپې د افتخار بوي دا وطن زموږ د خپل خاور خپل اختیار بوي کور د میړنو د کور د میړنو د تو بغیر غر به خمار بوي دا وطن زموږ د خپل خاور خپل اختیار بوي کور د میړنو د کور د میړنو د کور د میړنو د